Hi guys and welcome back sa video natin. Ngayon pag-uusapan natin ang naging buhay ni Pastor Kibuloy. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga ganitong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Kung araw-araw kang babad sa social media, ay malamang alam mo ang pangalang Kibuloy. Minsan na rin sigurong dumating sa punto na ang mga video niya ay laging laman ng ating timeline. Isama mo pa ang mga taong nagko-comment tungkol sa kanya. Halimbawa, may nangyaring sakuna o dilubyo. Tapos may isang tao na sisingit at sasabihin, Pastor Kibuloy, please help us. O kaya naman, we need Kibuloy right now. Mga bagay na ganun. Alam nyo, sa totoo lang, ang buong pagkatao niya ay nababalot ng kontrobersya. Dahil na rin siguro, mata sa mata niyang sinasabi, walang halong biro na siya ang daan tungo sa Panginoon. Na siya ang isinugo ng Panginoon upang pamunuan ang sanlibutan. Gayunpaman, hindi ang mga naging issue tungkol sa kanya ang pag-uusapan natin ngayon. Ang tutumbukin natin ay kung paano siya nagsimula. Ano ang nakaraang buhay niya at bakit sa dinami-dami ng pwedeng pasuking trabaho o should I say role sa mundo ay ang pagiging quote-unquote anak ng Diyos ang napili niya. Simulan na natin. Apollo Carrion Kibuloy o mas kilala natin bilang quote-unquote nag-iisang tao na may-ari ng sanlibutan. Ipinanganak siya noong April 25, 1950 sa tinatawag na Prayer Mountain sa Davao City. Ang mga magulang niya ay may pangalang Jose Kibuloy at Maria Karen Quinto. Ang buong angkan ni Kibuloy ay orihinal na nakatira sa Lubao, Pampanga. Maayos naman ang naging buhay nila doon. Mahirap pero kahit na papaano ay nairaraos ng mag-asawa ang siyam nilang mga anak at si Apollo Kibuloy nga ang siyang bunso sa siyam na magkakapatid. Ngayon, kung bakit sa Davao City siya ipinanganak ay dahil hindi makita ng kanyang mga magulang ang magandang kinabukasan ng kanilang anak lalo pat siyam silang magkakapatid. 1948 nang nagpakalayo ang mag-anak hanggang sa napadpad sila sa Davao City sa Mindanao at dalawang taon mula nung tumuntong sila sa Davao, isinilang ang kanilang bunso at ito nga si Apollo Carrion Kibuloy. Ngayon, ang mga senyales na siya ay anak ng Diyos ay nagsimula noong siya ay sanggol pa lamang. Di umano, sa araw ng kapanganakan ni Kibuloy, April 25, 1950, kwento ng kanyang ina ay habang iniluluwal niya ang kanilang bunsong anak ay may naaninag siyang imahe mismo ng Panginoon. Siya ay di umano nakatapak sa puting ulap, nakangiti at nakatitig sa kanya. Ilang saglit ang lumipas, nagsalita siya at sinabing, Akin, akin ang sanggol na ipapanganak mo. Istrikto ang mga magulang niya sa pagpapalaki sa kanila. Lumaking disiplinado at madalas nasa loob lamang ng bahay ang magkakapatid. At dahil sa sirkumstansya na ito, si Kibuloy ay natural na nahumaling sa pagbabasa ng libro at doon sa kanyang pagbabasa, minsan niyang nabasa ang Biblia. At mula noon, labis na siyang nahumaling dito. At dahil bata, ang turing niya sa Biblia ay normal na libro lamang na may magandang kwento. Noong mga panahong ito, ni minsan ay hindi daw sumagi sa isip niya na maging isang pastor at sa totoo lang, isa sa maraming pangarap niya ay ang maging isang piloto. Lumipas ang mga taon ngayon, si Kibuloy ay may edad na 14 na. Nagpakita na naman daw ang di umano Panginoon sa kanya. Isang gabi, may isang bituin na pumukaw sa kanyang atensyon. Pinagmasdan niya ito hanggang sa may naaninag siyang mukha. Habang tinititigan ng batang si Apollo Kibuloy ang bituin, nagkaroon na naman siya ng pangitain. Sa loob ng kanyang pangitain ay ang sanlibutan daw ay tinutupok ng naglalakihang apoy at sinabayan pa ito ng nagtatakbuhang mga tao. Hindi nagtagal, may bumulong sa kanyang kung ano at sinabing, ang araw ay mawawalan ng sinag, ang buwan ay magkukulay dugo at ang mga ito ang siyang magsisilbing senyales na malapit nang dumating ang Panginoon. Alam nyo, binigyan si Kibuloy ng angking talino. Sinabi ng mga magulang niya na bukod sa pagiging piloto ay gusto rin niyang maging isang inhinyero o kaya naman abogado. Pero ang Panginoon talaga ay may ibang plano para sa kanya. Si Apollo Kibuloy ay nag-aral sa kung tawagin ay Bible College, isang paaralan sa Davao. Si Kibuloy noon ay parang naging paborito ng mga maestrang nagtuturo sa eskwelahan. Ito ay dahil pagkatapos ng klase ay tinitipon niya ang kung sino mang tao ang magpakita ng interes sa salita ng Diyos. At hindi lang yan, araw-araw niya itong ginagawa. At dahil hindi nakikitaan ng kapaguran sa pagtuturo, nagkaroon siya ng bansag noon at ito ay ang Kibuloy, the Preaching Machine. Pagkatapos niya sa kolehiyo ay naimbitahan siya sa International Youth Conference sa Amerika at dito may narinig na naman siyang boses at sinabi niyang gamitun taka o sa wikang Tagalog, gagamitin kita. Dahil may isip na si Kibuloy noon ay napansin niya na parang may kulang sa kanya, na parang may kung anong bagay siya na dapat niyang gampanan. Pagka-uwi galing Amerika ay nagpakalayo-layo siya sa mga magulang niya, gayon din sa kabihasnan. May parang kung anong nagtutulak sa kanya upang magpunta sa tinatawag na Kitbog Mountain sa Sarangani Province. Unang araw ng pagtapak niya palang sa bundok na ito ay nakakita na siya ng iba't ibang mga pangitain, panaginip at mga boses na bumubulong sa kanya. Halos isang taon ang itinagal niya rito at napatunayan niya sa sarili niya na ang mga nangyayari nga sa kanya ay hindi ordinaryo, na parang kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. March 20, 1974, gabi noon habang nagbabahagi ng salita ng Diyos ay may matinding pangitain na siya lamang ang nakakita. Di umano, nilapitan siya ng Panginoon at sinabi na si Kibuloy na ang aatasan niya na maghari sa sanlibutan. At hindi lang yan, binasbasan din ng Panginoon si Kibuloy sa noo gamit ang isang langis na may pangalang Spikenard. Sa loob ng isang taon na ito, pinatunayan niya sa may kapal ang kanyang katibayan, pagkamasunurin, pagkamatapat, tiwala at dedikasyon sa bumubulong at nag-uutos sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang makabalik sa kanilang tirahan, hindi nakaligtas si Kibuloy sa tinatawag na pambubuli. Noon, maraming tao ang nagsasabi na hindi Panginoon ang bumubulong sa kanya. Ito lamang ay ang kanyang sarili. Sinasabihan siya na may sakit siya sa pag-iisip at dapat dalhin sa pagamutan. Pero ganun pa man, pinagpatuloy niya ito. Alam niya sa sarili niya na tama ang ginagawa niya at may tiwala siya sa kung sino ang nag-uutos sa kanyang gawin ito. September 1, 1985, nang maitayo ni Kibuloy ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na noon ay may 15 miyembro lamang. Sinimulan niyang ikalat ang salita ng Diyos sa Agdao, Davao City. Ipinagpatuloy niya ito ng ilang mga taon at doon naging tuloy-tuloy ang paglago ng kanyang karir bilang isang pastor. Para sa kanya, itinuturing niyang kapangyarihan ang pera na nakukuha niya, kasikatan, respeto at ang kapangyarihang ito ang ginagamit niya upang mas lalo pang maikalat ang salita ng Diyos. Hindi nagtagal, pati ang kapangyarihan ng hangin ay kanyang nakuha. December 25, 2004, nang magkaroon siya ng pagkakataon na maiere at magkaroon ng sariling programa sa telebisyon, ito ay ang Sunshine Media Network International na nag-iere ng kanyang palabas sa loob at labas ng Pilipinas. Ilan sa mga bansa na kasama rito ay ang Middle East, Australia, New Zealand at marami pang iba. Ngayon, sa parting ito pag-uusapan natin ang ilang mga highlights niya sa kanyang karir bilang pastor. 2008 nang akusahan si Kibuloy ng pagpapapatay sa leader ng mga bagobos noon na si Dato Domingo dahil sa pagtanggi niya na ibenta ang lupa kay Kibuloy. 2010 nang madikit ang kanyang pangalan sa politika at sinabi niyang si Gilbert Gibo Teodoro na ang pinili ng Panginoon na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Pagkatapos magbilangan ng boto ay ang pinili niyang Panginoon daw na si Gibo ay nakakuha ng halos 4 milyong boto na naglagay sa kanya sa ika-4 na pwesto sa pagkapangulo. At alam naman natin na nanalo si Pinoy. At kung bakit daw hindi nanalo si Gibo gayong sinabi ng Panginoon na bumubulong sa kanya na siya ang magiging presidente ng Pilipinas, ay ang sabi niya, ako man din ay nadismaya sa pangyayari at walang duda na may nangyaring dayaan. Nasaan na ang boto ng mga solidong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? 2014 nang magkaroon din siya ng pagkakataon na makabili ng isang sports management group para sa boxing at basketball sa loob ng Davao. At ito ay pinangalanan niyang Sunshine Sports Management. Ngayon, pareho ang lugar na kinalakihan ni Apollo Kibuloy at si Pangulong Duterte. At dahil dito, naging magkaibigan ang dalawa ng halos 30 taon. Inamin ni Duterte na binigyan siya ni Kibuloy ng mga mamahaling regalo kabilang na dito ang 3 property. Madalas na nakikitang kasama ni Duterte si Kibuloy noong siya ay mayor pa lamang. Pero nang maging pangulo ay unti-unti na siyang naglaho. Taong 2016 nang nagbigay si Kibuloy ng pahayag ukol dito na parang nagtatampo at sinabi niyang hindi siya nasiyahan noong tanggihan siya ng presidente na tumulong sa pag-appoint ng ilang miyembro sa kabinete ni Presidente Duterte. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa naging buhay ni Apollo Carrion Kibuloy, pero hindi pa natatapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento sa nakaraan nating video. Sabi ni Cleo Giniden at Me Gusta, istorya naman ni Kong at ni Doggy. Maraming salamat sa inyong dalawa sa paglaan ng oras at sa panonood sa ating video. Alam nyo, marami ang nagre-request nito at gustong gusto ko silang gawa ng video. Pero ang problema ay baka hindi tayo payagan na kumuha ng ilan sa mga clips o images nila para mas mapaganda ang istorya. Gayunpaman, gagawin natin ang lahat para magkaroon ng kontak sa kanila at makahingi ng basbas para gumamit ng ilan nilang mga clips. Para kay Aldrin Jero Castillo naman, Sir Kaalaman, nasa work man ako o wala, ikaw talaga ang pampawala ng buryong ko. Pa-shoutout naman po yung kapatid ko na si Ashley Castillo na birthday niya ngayon. God bless po and more quality content to come. Shoutout sa iyo kaibigang Aldrin Jero at belated happy birthday sa kapatid mong si Ashley. Asahan mo kaibigan na gagawin ko ang lahat para makapaghatid ng magagandang content sa inyo. Maraming salamat. Sabi naman ni Kik Butoyski, papangit na ng mga nilalabas mo, puro gamer. Dapat yung mga kakaibang kwento. Tagapanood mo ako pero ang papangit na ng mga nilalabas mo, wala ng kwenta. Salamat kaibigan sa komento mo, pasensya na rin kung hindi mo nagustuhan ang content natin. Hayaan mo kaibigan pagkatapos nito, babalik tayo sa mga video kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga kakaibang kwento at kasaysayan sa loob at labas ng Pilipinas. Maraming salamat kaibigan sa pag-iwan mo ng komento, lagi kang mag-iingat. Para kay Carlito de la Casa naman, Kaalaman, tell us about cryptocurrency, kung sino ang naka-imbento nito or any info about it. Sure kaibigan, masasabi kong above average ang aking kaalaman tungkol dyan. Marami akong maibabahagi sa inyo. Tatapusin lang natin itong series na ito tungkol sa mga naging buhay ng iba't ibang tao at magpapatuloy na tayo. Maraming salamat sa suggestion mo kaibigan, lagi kang mag-iingat din. At ang ating panghuling komento naman ay manggagaling kay Justan. Excited na ako sa face reveal idol kaalaman. More power idol, medyo lap trip ka din kaya idol na idol kita. Sure kaibigan, gagawin natin yan sa lalong madaling panahon. Mag-a-announce ako sa ating community page para sa araw at iba pang mga detalye. Maraming salamat sa inyong lahat aking mga kaibigan. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.